Mög vagy. Vidéki Cardi B, a falu szépe, nagy pofa, nagy picsa, oda vagy értele, dudálom a kóp előtt, bomba ribi. Come a lady, come a lady. Come a lady, come a lady. Come a lady, come a lady. Come a lady, come a lady. Vajon ez a lány, csuká, baby. Come a lady, come a lady. Come a lady, come a lady. Come a lady, come a lady. Vajon ez a lány, csuká, baby. Kérdez, hogy nő, csak két egy fős. Legtatom és tupero, opero. Itt van a két nagy fölgy, aki más mond, az félrebe szól. Nézd meg, két parkol a képen, mint a szemben, mint a szemben. Alatt a kultúrikon, de szívik, szól a hangzóról, csonga pici. De legerem az ablakot, tuk, de függ vagy. Hello! Végülünk vagy, vidéki Cardi B, a falu szépe. Nagy pofa, nagy picsa, oda vagy értele, tudálom a kóp előtt, bomba hibi. Ez a lány, sukár, baby. Come a lady, come a lady.